الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد بارككم حمد الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون صليما تنويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تنملي اليوم درسا katika kitabu at-tauhid al-usul thalatha tukiwa bado tuna yoyoma katika kuzitaja zile aina za ibada ambazo Allah tabaraka wa taala ameziamrisha ibada hizo kwa waja wake, akawataka wamwabudu yeye kwa ibada hizo. Tulitaja ibada ya al-Islam, ibada ya al-Iman, ibada ya al-Ihsan, ibada ya al-Dua, ibada ya al-Khawf, ibada ya al-Raja, ibada ya al-Tawakul, ibada ya al-Raghba, ibada ya al-Rahba, ibada ya al-Khushu', ibada ya al-Khashya, ibada ya al-Inaba. Na hii ndio ilikuwa ya mwisho katika darsa yetu. Kwa hiyo leo biidhnillahi al-Karim تصوم أي نبيل عبادة الاستعانة والاستعاذة. الاستعانة كم وضع الله مساعدة والاستعاذة نكم وضع الله تبارك وتعالى أليزي. الاستعانة كم وضع الله تبارك وتعالى مساعدة والاستعاذة نكم وضع Allah tabaraka wa ta'ala ulinzi, akukinge, akuhifadhi, akulinde. Anasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali rahimahullah ta'ala, akitaja aina za al-ibada, anasema wal isti'ana, wal-isti'ana, na kuomba msaada. Isti'ana maana yake talabul auni, talabul al-auni, kuomba mtu au kuomba auni. Auni ni msaada, naomba uniauni, maana yake naomba unisaidie. Hata baadhi ya waswahili husema hayo maneno, amemuauni mwenzake, kwa maana amemsaidia. Walisti'ana maana yake talabul auni, kuomba auni, kuomba fulani akuauni, akusaidie. Allah ameniauni, kwa maana Allah amenisaidia. Walisti'ana kama tulivyosema maana yake talabul auni, kuomba msaada. Na kuomba msaada kumegawika katika magawanyo mengi. Kuomba msaada kumegawika katika magawanyo mengi. Gawanyo la kwanza ni nje ya kumuomba msaada Allah. Gawanyo la kwanza nje ya kumuomba msaada Allah tabaraka wa taala. Na aina hii ya kumuomba Allah msaada ambayo ni ibada ni ile ambayo kwamba ndani yake kuna kurufu kubadilisha kwa Allah tabaraka wa taala. Ukamuomba mola wako na ukadhalilika kwake katika maombi, na ukayaelimiza mambo yote kwake yeye, na ukaitakidi kwamba yeye Allah tabaraka wa taala ndiye atakayekutosha. Ukaitakidi kwamba yeye Allah tabaraka wa taala ndiye atakaye kutosha. Hii ni ibada. Aina hii ya uombaji wa msaada ni ibada, na haii isipokuwa kwa Allah tabaraka wa taala. Na kwamba atakayeelekeza aina hii ya ibada ya kuomba msaada huku akiwa amejishusha, amejidhalilisha, akiwa ameyajibiza mambo yote kwamba yako kwa huyo anayemuomba, bila ya yeye mambo hayawi, bila ya yeye nani atamfaa mwingine, ukielekeza aina hii kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, kugeuka kuwa shirkun, ni ushirikina. Na dalili kwamba kuomba msaada ni ibada ni aya ya Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul Fatiha. Allah anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu. Wa iyyaka nasta'in, na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Wa iyyaka nasta'in, na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Kwa hiyo kuwa Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndiye anayehusika na ibada hii ni pale katika hii aya alivyotanguliza neno iyyaka, ambalo huitwa ni ma'mul. Ma'mul, iyyaka ni ma'mul katika lugha. Ametanguliza ma'muli kabla ya amili. Amili ni na'budu, hii ni amil. Iyyaka ni ma'mul. Kwa hiyo alipotanguliza ma'mul mbele ya amil, kilugha wanasema hufidisha alhasru walikhtisas, kwamba Allah peke yake ndiye anayehusika na jambo hilo. Iyyaka na'budu, ametanguliza ma'mul. Ma'mul ni nani hapo? Iyyaka, kwa maana ingekuwa nje ya Qur'ani angesema msemaji na'budu iyyaka, tunakuabudu wewe, lakini pale alipotangulizwa ma'mul juu ya amil, basi hapo kuna kanuni ya kilugha, kwa maana ya kuna fidisho ambalo hufidishwa na lugha, kwa maana ya al-ikhtisas, kwamba Allah ndiye anayehusika peke yake juu ya ibada hiyo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Wasema ulama haya maneno anayasema muislamu kila siku katika salatu al-fajr, anayasema mara mbili katika salatu al-dhuhri, anayasema mara nne katika salatu al-asri, anayasema mara nne katika salatu al-maghribi, anayasikia mara mbili kwa imamu na mara moja anayasema yeye mwenyewe. Tumeliona vizuri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na hii ni ahadi. Wanasema ulama hadha wa'dun min al-'abdi wa 'ahdun abramahu bainahu wa bain rabbih. Hii ni ahadi na haya ni maagano na huu ni mkataba baina ya mja na Mola wake. Mja huyu ameufunga mwenyewe huyo mkataba, kamwambia Mola wake, wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Ni kuomba msaada, hatutamuomba mwingine katika yale ambayo hayawezi sikuwa wewe, tutakuomba wewe peke yako subhanaka. Kwa hiyo wanasema ulama hii ni ahadi na haya ni maagano, kadhalika huu ni mkataba ameufunga mja na anarejea kuufunga huu mkataba kila siku, kumwambia Mola wake kwamba wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Kwa hiyo yule ambaye kwamba atatekeleza hii ahadi aliyompa Mola wake, atakayetekeleza hii ahadi aliyompa Mola wake kwamba wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada, faman waffa falahu jazaa'ul awfa, atakayetekeleza maagano haya na ahadi hii na mkataba huu, basi bila shaka atapata malipo yaliyokuwa makubwa sana. Waman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi, na ambaye atatengua hili basi afahamu kwamba madhara hurejea katika nafsi yake, kwa maana anamwambia Allah nitakuabudu wewe tu, alafu akawa ana vingine anavyoviabudia. Amemwambia Allah wewe tu ndiye nitakuomba msaada, alafu akawa kuna vingine anakwenda kuomba msaada, anakwenda kuomba msaada kwenye mapango, anakwenda kuomba msaada kwenye mizimu, anakwenda kuomba msaada kingo ya msurio kwa waganga wa kienyeji. Huyo amekiuka maagano yake na ahadi yake na mkataba wake aliyofunga yeye mwenyewe, na akaendelea kuinyuu mkataba huo kila sala, kwa kuwa hakuna sala isipokuwa inasoma suratu Al-Fatiha. Na katika suratu Al-Fatiha kuna hii aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwa hiyo yule ambaye kwamba anayasema haya maneno alafu anakwenda kumshirikisha Allah, hajui asemalo, hajui asemalo, na hilo ni himma kwake yeye mbele Allah. Allah atakwenda kumwambia siku ya kiyama, wewe uliniambia kwamba utaniabudu mimi tu, wewe uliniambia kila swala kwamba utaniomba msaada mimi tu, mbona umeelekea kuomba msaada kwa vingine? Kwa hiyo tayari hii ni himma, tayari hii ni hujja kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuomba msaada kwa aina hii ni ibada, kuielekeza aina hii ya ibada ya kuomba msaada kwa sura hii tuliyotaja kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa taala, hiyo inakuwa ni shirkun akbar naqilun anil millah, ni ushirikina mkubwa ambao unamtoa mtu katika milla ya Kiislam, kama vile mtu akaomba msaada kwa kiumbe mwenzake aliyekuwa hai au aliyekuwa maiti katika jambo ambalo haliwezi kuwa Allah subhanahu wa taala. Mfano akamwomba jini, jini ambaye yuko hai, ukamwomba bwana, hebu tufungulieni kizazi, tufungulieni kizazi, sisi hatuzai, au tufungulieni bwana milango ya riziki, mbona mmetubania, tumewakosea nini? Tukuombeni basi huko mtusamehe, na muambie na hao majini wakubwa pia nao watusamehe, wasitufanye hivi kwenye biashara zetu, tuomba radhi kwa yale ambayo kwamba tumewakosea. Maneno kama haya ni shirkun akbar, ushirikina mkubwa ambao unamtoa mtu katika mila ya Kiislamu. Kadhalika akiomba mtu kukingwa kutokana na maradhi, tukingeni jamani huko na matatizo, tukingeni, nyinyi ndio majini wa ukoo, nyinyi mlikuwa ni majini wa babu zetu waliotutangulia, na sisi ni wajukuu wao, kwa hiyo bado sisi ni wenu na nyinyi ni wetu, tukuombeeni huko mtukinge na mabalaa haya yasitushukie, matatizo yasiandame, ila ghairi dhalika mimma la yutlabu illa ala Allah, illa min Allah. Na sio kuwa hayo katika yale ambayo kwamba hayaombi isipokuwa yanaombwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atakaelekeza aina yake hii ya kuomba msaada kwa sio kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo amefanya shirkun akbar, ushirikina uliokuwa mkubwa. Aina ngapi ya isti'ana? Aina ngapi ya isti'ana? Ya kwanza al-isti'ana tu, kuomba msaada billah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya pili al-isti'ana bil makhluq ala amrin qadirin alayh, ni mja kumuomba msaada kiumbe mwenzake katika jambo ambalo huyo kiumbe mwenzake anao uwezo wa kumsaidia. Aina ya pili al-isti'ana ya kuomba msaada al-isti'ana bil makhluq, kuomba msaada kwa makhluki mwenzako, ala amrin qadirin alayh, juu ya jambo ambalo huone muumba uwezo huo anao. Aina hii haiambiwi kwamba ni shirki, bali itaendana kwa mujibu wa kile kilichoombwa msaada, wa kile kilichoombwa msaada. Anaomba msaada kwa nini? Kwa kitu gani anataka? Kwa kitaangaliwa kile anachokiomba, kile anachokitaka. Kama ni kitu kizuri, ni kitu cha wema, kitu kizuri tu, ni kitu cha wema, fahiya jaiza, wanasema ulama, basi aina hii ya kuomba msaada itakuwa inafaa, itakuwa inafaa kwa yule ambaye kwamba anaomba msaada. Kadhalika ni sharia, yule anayeomba msaada naye kusaidia yafaa kwake. Na Allah anasema kwenye Qur'ani akitaja aina hii ya msaada katika suratul Maida aya ya pili, anasema wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saidianeni 'alal birri wattaqwa, katika mambo ya wema na mambo ya uchaji. Kwenye mambo ya wema na mambo ya uchaji saidianeni. Anakuomba msaada ndugu yako umsomeshe suratu al-Fatiha, amekuomba msaada ndugu yako umsomeshe arkanu sala, nguzo za sala. Amekuomba msaada ndugu yako amekwama, anadaiwa pango la nyumba, basi umsaidie na uwezo nao unamsaidia. Haya yote ni katika kusaidiana kwenye mambo ya wema na mambo ya uchaji. Naam, hii ni aina ya pili ya kuomba msaada, kumuomba msaada makhluki mwenzako katika jambo ambalo uwezo wa kukusaidia anao, basi aina hiyo yafaa kwa kuzingatia kile kinachoombwa. Kwa maana kikuomba msaada katika jambo ambalo kwamba ndani yake husababisha madhambi, ndani yake kuna kupata madhambi au kuna kulitenda la haramu, basi aina hii ni haramu kwa mwenye kuomba, hatakikani aombe. Kadhalika haramu kwa yule anayeombwa, hatakikani asaidie. Mathalan, mtu anakuomba kwamba umpe pesa shilingi 200 au shilingi 100, akanunua kibiriti ili awashe sigara. Ana sigara yake lakini amekwama kibiriti, hana kibiriti. Bana, msaidie shilingi 200 kwa kibiriti niwashe sigara. Huyu haramu kuomba ombi hili, na yeye haramu kumsaidia katika ombi hilo. Anakuomba pesa ataka akatoe ujauzito, wengine alikuwa ni mwanafunzi wa shule, ataka akatoe ujauzito, haramu kumsaidia. Kwa nini? Sababu kutoa ujauzito ni haramu katika Uislamu. Kadhalika mfano wake huingia mengi hapo. Mtu amekuomba pesa akanunua pombe, bana mimi mchango asubuhi leo sijapata kabisa, kwa hiyo msaidie nikapate. Ukapate nini? Nikapata tu glasi moja ya nini, ya mvinyo au glasi moja ya kadha ya pombe. Almuhim, haramu kumsaidia, haramu kumsaidia katika kulifanya hilo. Amekuomba pesa akanunua wigi, ataka kuvaa wigi, mwanadada wa Kiislamu ataka akavaa wigi aende kwenye sherehe za mwaka mpya au aende kwenye sherehe za kadha, haramu kumsaidia pesa akanunua wigi. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna kusaidiana juu ya madhambi, juu ya yale ambayo kwamba ameyaharamisha Allah. Allah ameikataa, ameikataa aina hiyo ya kusaidiana, pale aliposema katika suratul Maida aya ya pili, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, wala msisaidiane katika yale ambayo kwamba ndani yake huleta madhambi, mtu akapata madhambi, msisaidiane katika hayo, wala msisaidiane katika yale ambayo kwamba yanapelekea kupituko kwa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kupituko kwa mipaka ya Allah kuna maana nyingi. Katika maana zake, ukamsaidia mtu akafanya bid'a, ukamsaidia mtu akafanya bid'a. Kwa sababu sisi tuna halili ya marehemu mzee wetu, wewe tuna mchango wetu hapa kwenye ukoo, kila nyumba katika ukoo huu basi utoe, kila nyumba itoe katika zaka ya pesa, tukanunue mchele, tukanunue vitu vya sokoni kwa ajili ya tunataka kufanya halili, au kwa ajili ya tunataka kufanya hisna, au kwa ajili ya kufanya talakini, au almuhimu katika yale mambo ya kuzushi yote huruhusiwi kuchangia, huruhusiwi kuchangia kwa kuwa inapitukwa mipaka ya Allah tabaraka wa taala, inakiukwa dini aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wewe unaonekana mbaya, watu wakuone mbaya, lakini usitoe, lakini usitoe katika lango kwamba yanamuudhi na yanamghadhibisha Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo kama kuomba msaada ni katika jambo la mubaha, yafaa kusaidia, yafaa kuomba, lakini kama ndani yake kuna kupatikanisha yale mambo ambayo kwamba hupelekea madhambi, basi jambo hilo halitakikani, halitakikani. Na huyo ambaye kwamba atamsaidia ndugu yake katika jambo la mubaha, huenda pia akaingia katika kupata thawabu, ataingia katika kupata thawabu akiwa ana nia hiyo, kwamba namfanyia ihsani ndugu yangu, na Uislamu umetuamuru tuwafanyie ndugu zetu ihsani. Kwa hiyo tukifanya kwa lengo hilo na dhumuni hilo, basi tutaingia katika aya ya 195 ya suratul Baqara. Allah anasema wa ahsinu, fanyini ihsani, fanyini ihsani, inna Allaha yuhibbul muhsinin, hakika Allah tabaraka wa taala anawapenda wale ambao kwamba wanafanya ihsani, kuwafanyia wenzi wao ihsani. Aina ya ngapi istiana hiyo? Naam, ya pili. Ambayo ni nini? Itwaje hiyo? Aina ya pili maelezo yake ni nini? Naam, kuomba msaada kwa kiumbe mwenzako. Basi ni hiyo, katika jambo ambalo ana uwezo nalo. So uwezo kumwomba, hana uwezo huo. Umwomba akupe afya, mjue afya, omba umjue afya, nipe hidaya, niongoze mimi katika njia iliyonyooka, hana uwezo huo. Kwa kumwomba makhluku mwenzako msaada katika jambo ambalo uwezo wa kukusaidia anao, hiyo ndio aina ya pili. Aina ya tatu ambayo wanahitaji ahli ilmi الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر كموما سعادة مخلوق من ذاكو يعني كيومبي ثم مخلوق مناجر كيومبي الاستعانة بمخلوق كموما سعادة مخلوق حي أليك وحاي حاضر أمبيك حاضر أكناي غير قادر لكن أوزق قصيدية هانا ونسمع علماء أين هي يقول بمساعدة فهذه لغو لا طائل تحتها أين هي تكون مبوزي مبوزي هاونا فايدة يوز بوزي ويوم بمساعدة أنت أن يقام بحانا يوز كو أين هي مبوزي حكونا فايدة مفانو ولو تجع علماء أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل ينتكم بمساعدة أنت ضعيف ضعيف منهم أتي أن سيدية كتبابة كتكزيتو وهو قد أقول ضعيف حالا ويزي يقبب إلى الدنيا انتاج يا مثلا متشفك قومة كل تقوم بداشة دنيا لكلمية وما قام كما هنا ويزي هو au kama mba mtoto mdogo miaka mitano akusaidie kubeba ndoo ya lita 20 na yeye anafahamu kwamba hana uwezo huo. Kwa aina huu, aina hili lahu ni upuuzi, hakuna faida ndani yake. Hii aina ya tatu wametaja ulama. Aina ya nne, al-isti'anatu bil amwati mutlaqan أو بالأحياء على أمر غائر لا يقدرون على مباشرته. الاستعانة بالأموات مطلقا كوهم بمساعدة وليكوفا واتهم كوفا ومشازيكوا زاما زم وكاتا زم كاتيكا كوهم ويقوم نكون كوهم با إما كون مقابل ياو بالي وليبو أو كوهم كون مقابل ياو ونوهم با وليهم بوتاري ومشازيكوا wanasema ulama au kawaomba msaada waliokuwa hai lakini unaomba msaada ala amrin ghaibi juu ya jambo ambalo halipo hapo na wala wao hawana uwezo wa kulibashiri fahadha shirkun aina hiyo ni shirikina. Mfano wake kumomba msaada aliyekuwa maiti. Kuna watu wanaitwa al-qadiria, wote la watu linaitwa qadiria, watu wa tariqa, watu wa kudhikiri, kazi yao wanadhikiri, wanadhikiri huku wakiwa wanamuomba shekhe wao mkubwa msaada. Anaitwa Abdul Qadir Jailani, anataja huyo shekhe Abdul Qadir al-Jailani ambaye amekufa miaka ni katika karne ya sita. Karne ya ngapi? Ya sita, kwao Iraq huko. Karne ya sita, sisi leo tuko kwenye karne ya ngapi? Tuko kwenye karne ya 15 hijiria Kiislamu, sio 21 ya miladia. Tuzungumzie hijiria, tuko kwenye karne ya 15 sababu ni mwaka 1441, karne ya 15. Sasa wanamuomba msaada huyo aliyekuta karne ya sita, wanasemaje? Wanasema madadi ya Jailani, madadi ya Jailani, aghithna ya Ghawth, madadi ya Jailani, yani tupe msaada ya Jailani, tupe msaada ya Jailani, aghithna ya Ghawth, tuokoe ewe mwokozi, aghithna ya Ghawth, tuokoe ewe mwokozi. Abdulkadir Jailani ni maiti, maiti karne ya sita. Bwana angekuwa ni maiti, mke mke amekufa mwaka juzi, na pia haifai kuzungumzia kwamba angalau basi angekuwa amekufa juzi mwaka 1440, lakini kafa karne ya sita. Hiyo tuko karne ya 15 bado watu wanamuomba Abdul Qadir Jilani. Kwa hiyo haya wanayosema hawa Al-Qadiria juu ya Abdul Qadir Jilani ni shirkun akbar, ni ushirikina mkubwa, una watu wa watu katika mila ya Kiislamu. au kamuomba aliyekuwa hai juu ya jambo ambalo kwamba hana uwezo wa kulibashiri. Ijana nimekuja shekhe, naomba mtoto wangu huko anauguliwa, naomba kwa makarama yako, kwa makarama uliyokuwa nayo, uniondolee maradhi mtoto wangu. Huyu kweli yuko hai na yuko mbele ya macho yako, lakini je, ana uwezo wa kumwondoshea maradhi yule mtoto? Hana uwezo. Kwa hiyo kumwomba maombi kama haya, wanasema ulama, hii aina ya uombaji ni ushirikina huu mkubwa, kwa kuwa haya hayaombi isipokuwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ngapi ya istiana? Aina ya nne. Ahsan. Na aina hii ya nne wanasema ulama ni shirkun akbar, ni shirki kubwa. Kwa nini? Lianahu la yaqau, isipokuwa kwa sababu hii haitokei illa min shakhsin, isipokuwa aina hii ya kuomba msaada huu, aina hii itatokea kwa mtu anayeitakidi kwamba hawa anawaomba wanao uwezo uliojificha wa kumpa yeye msaada, na hii ndio shirki yenyewe. Aina hii ya nne haitokei isipokuwa inatokea kwa mtu anayeitakidi kwamba hawa anawaomba, ima waliokuwa wamekufa au waliokuwa hai, katika jambo ambalo kwamba hawana uwezo nalo wala hawana uwezo wa kulibashiri, isipokuwa atakuwa huyo mwenye kuomba anayo itikadi kwenye nafsi yake kwamba hawa anawaomba wanao uwezo huo uliojificha, na hii ndio shirki yenyewe. Aina ya tano na ya mwisho ambayo wanahitaji ahli ilmi ya kuomba msaada, al-isti'anatu lil-a'mali wal-ahwali al-mahbubati ila Allah ta'ala, ni kuomba msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala, lakini kupitia matendo na hali nzuri anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na aina hii nayo ipo kwa sharia, Allah ameiamrisha katika Qur'ani kama ilivyokuwa katika suratul Baqara aya 153. Anasemaje Mola? Anasema wastaeenu bisabri wassalah, ombeni msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala bisabri, kwa kuwa na subra. Kwa hiyo hali ya wewe kuwa unatasabbar, unasubira juu ya mashakil yaliyokukumba, matatizo yaliyokuzonga, ukawa una subra kwa Allah tabaraka wa ta'ala, huku ukiwa unamdhania mola wako dhana iliyokuwa njema, humdhanii mola wako dhana iliyokuwa mbaya, basi aina yako hii ya subra pia unaambiwa wewe unamwomba Allah msaada kwa sababu ya subira uliyokuwa nayo. Kuwa na subra, mhimidi mola wako, mshukuru mola wako, mwombe katika kheri, usiwe na jazaa ya nafsi. Hiyo utakayoifanya ni aina miongoni mwa aina za al-isti'ana, kwa kuwa Allah anasema muombeni Allah msaada kupitia subra mlizokuwa nazo. Kwa aina ya tano na ya mwisho, kuomba msaada kupitia amali njema na zile hali anazoziridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bisabri, ombeni msaada kupitia subra, lakini sio subra peke yake, wasala, na kuswali sana. Swalini sana, kuswali sana ni kumwomba Allah msaada pia katika mambo yenu. Allah atakufungulieni, Allah atakupeni, Allah atakuondoleeni mabaya, Allah atakukingeni na mazito, na mfano masala kama haya. Kwa hiyo kujikita katika sala, kujikita katika subra, kujikita katika kutoa sadaka, hizi nazo ni aina pia za kumwomba Allah msaada. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Kisha akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wal isti'adha, miongoni mwa ibada ni al isti'adha. Nini maana al isti'adha? Isti'adha maana yake al iltija'u ila Allah, kukimbilia kwa Allah ili akukinge. Na kimbilia kwa Allah mimi anikinge, kwa ni kuomba kinga. Al isti'adha maana yake ni kuomba kinga, Allah akukinge kutokamana na yale unayoyachelea na yale unayoyahofia. Na hii isti'adha hasa hasa pale mja anaposema a'udhu, a'udhu ndio imetoka isti'adha. Isti'adha imetokamana kwenye a'udhu, imetokamana na neno a'udhu. a'udhu billahi minash shaitani rajim, maana yake hapa nakimbilia kwa Allah na naomba kwake kinga anikinge kutokamana na shaitani aliyekuwa mbali na rahma, aliyefedheheshwa. Anakimbilia kwa Mola wake, a'udhu, nakimbilia na najikinga, altajiu, ninakimbilia na naomba kinga kwa Allah kutokamana na shaitani. Ameomba haya kwa kufahamu kwake kwamba shaitani ni adui, shaitani ni adui, adui sote anataka kumvamia yule adui yake. Kwa hiyo huyu anakimbilia kwa Allah tabarak wa taala ajikinge kutokamana na huyu shaitani ambaye ni adui wake, lakini kadhalika ni adui wa mawalii wa Allah tabarak wa taala. Hii ni al-isti'adha, na zimekuja dua nyingi ndani yake hupatikana hii al-isti'adha, kumwomba Allah kukinge. Mfano imekuja katika dua a'udhu bi'azamatika an uhtala min tahti, katika adhkari za asubuhi na jioni, a'udhu bi'azamatika an uhtala min tahti. Tunajikinga au nakimbilia kuomba kinga kupitia utukufu wako na ukubwa wako, ewe Allah nisinyofolee chini yangu, nikadidimizwa mathala, nikadidimizwa, nikaingia katika shimo au kadha, na nakimbilia kwako, hali hiyo isinikute wala hali hiyo isinipate. Pia imekuja dua a'udhu biridhaka, najikinga nakimbilia mimi kwako kupitia radhi zako kutokamana na chuki zako. Kadhalika imekuja dua katika dua za kumwombea mgonjwa au mgonjwa mwenyewe akajiombea, a'udhu biizzatillah, nakimbilia kwa Allah kwa nguvu zake, naomba kinga kwake, biizzatillah, kwa nguvu zake, wa kudaratihi, na uwezo wake, min shari ma ajri wa uhadhir, kutokamana na shari wa uhari ninaoipata na ninaoichelewa katika maradhi yangu haya. Amesema a'udhu biizzatillahi wa kudaratihi. Pia imekuja dua a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, najikinga, najikinga, kwa maana nakimbia au nakimbilia kwa Allah na najikinga kupitia maneno yake yaliyotimia Qur'an, maneno yake yaliyotimia, kutokamana na shari ya vile alivyoviumba zisinipate shari. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Kwa aina ya pili katika aina za al-ibada al-isti'adha, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akukinge kutokamana na mabalaa, kutokamana na mabalaa. Na aina hii haipasi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hakuna mwingine ambaye utajikinga kwake kutokamana na shari ya yale unayoyachelea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hivyo atakayeomba kinga kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo haya, basi huyo tayari amefanya jambo katika mambo ambayo kwamba yanamtoa katika Uislamu wake, fanya jambo la kishirikina. Kadhalika katika aina za ibada al-istighatha, al-istighatha, istighatha maana yake kuomba kuokolewa, kuomba kuokolewa. Kwa hiyo mtu ambaye ataomba aokolewe ile tatizo katika jambo ambalo haliwezi sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo amefanya shirki, huyo amefanya shirki. Kama vile wanasema ulama, haifai aina hii ya al-ghawth, kuomba kuokolewa, kuiegemeza kwa asiyekuwa Allah. Mathalan, mtu akaomba aletewe manfa, aokolewe kwa kuletewa manfa, au aokolewe akingwa na madhara katika jambo ambalo haliwezi Allah, kama vile kuponeshwa mgonjwa wake, au kama vile akaomba uokozi, aokolewe, arudishwe mtu wake aliyepotea, au apate mtoto, au aondolewe na mazito yaliyomzonga, makesi yanamkabili, akaomba msaada huo kwa kile ambacho kwamba akiwezi sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakayafanya hayo kwa yule ambaye kwamba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo amefanya jambo la katika mambo ya kishirikina, amefanya jambo miongoni mwa mambo ya kishirikina kama wanavyosema ahli ilmi. Kadhalika katika ile ibada az-dhabhu, anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, az-dhabhu na kuchinja, kuchinja ni aina miongoni mwa aina za ibada ambazo haitakikani kuelekeza ibada hii ila kwa Allah tabaraka wa taala. Kuchinja kwa maana kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumwaga damu ya mnyama, damu ya ndege kama vile kuku, bata au kadha, mtu anachinja kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa taala. Ima amechinja katika ibada za hija, au amechinja tu nyama akatoa sadaka, au amechinja kwa kuwa aliweka nadhiri kwamba jambo langu fulani likitimia nitakuja kuchinja nini. Kwa hiyo akachinja kutekeleza ile nadhiri yake ibada ya kuchinja. Na mfano kama hayo, hii ni ibada na haifai kuelekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa taala. Hivyo atakayechinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa taala, kama unakwenda kuchinja kwa waganga wa kienyeji, wako watu wanakwenda kwa waganga, bwana mganga nimekuja naona kidogo mambo yanagiza, sioni mwelekeo wangu, watu wameniandama, shida zimenizonga, husda za watu zimenitawala, watu wanadhibitwa na mimi. Kwa hiyo bwana, nimekuja hapa bwana, mambo haya uangalie, tunafanyaje kuiondoa hii hali. Mganga akamwambia, bwana, hapa tatizo lako, hebu ngoja kulipeza mimi kwanza. Akapiga ramli zake pale, akachora chora kwenye ubao, au akachora chora ardhini, au akasoma kiganja cha yule mtu, lete kiganja chako, akakisoma kile kiganja, na hiyo inaitwa qira'atul kaf, ukisoma kiganja, akakisoma, kisha alimwambia, bwana, hapa kwa tatizo lako nimekuliona ni kubwa sana, na zilibakia siku mbili, yaani kama Mungu amekuleta hapa, lakini jambo lilikuwa ni baya sana. Hivyo hili jambo kuliondoa si jambo la kuondolewa hili kwa njia, wala si jambo hili la kuondolewa kwa tetere. Hili jambo litakiwa liondolewe kwa mnyama mwenye miguu minne, mbuzi, kondoo au ng'ombe. Kwa hiyo kapeleka ng'ombe kwa mganga, akachinja ule ng'ombe, hata kama atasema bismillahir rahmanir rahim, isikudanganye bismillahir rahmanir rahim inayosema na mganga. Tayari wewe umefanya jambo ambalo kwamba umemshirikisha Allah subhanahu wa taala, umechinja kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa taala, umechinja kuwaridhisha mashaitani, kuwaridhisha majini, kuja mchinjia Allah subhanahu wa taala. Hivyo uchinjaji wako huo, mbuzi wako yule uliyempeleka na ng'ombe wako, amekutoa katika mila ya Kiislamu. Hata kama utabaki na jina la Abdullahi, hata kama utabaki na jina la Fatima, hata kama utaswali, hata kama utahiji, hata kama utadai kwamba wewe ni Muislamu, lakini tayari katika Uislamu umeshatoka. Kwa nini? Kwa sababu umemchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa taala. Na Allah kwenye Qurani amesema kwamba ibada ya kuchinja watu wachinje kwa ajili yake. Akasemaje subhanahu wa taala kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watangazie watu, qul inna salati, Muhammad waambie, hakika ya sala zangu zote, wa nusuki, na vichinjwa vyangu vyote, wa mahayaya, na uhai wangu, wa mamati, na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, yote hivi ni kwa ajili ya Allah mola wa ulimwengu wote, la sharika la, hana mshirika Allah katika hivyo. Kwa hiyo hata kwenye kuchinja Allah hana mshirika. Sitamchinjia mimi mganga wa kienyeji, sitamchinjia mimi shetani aliyepanda, kwamba mimi kiti amepanda, mwambie ni kiti, nikitoka hapa mwambie ni kiti, kwamba nataka achinje ng'ombe atoe sadaka. Huko baadhi watu wanaghurika kwamba shetani wangu mimi ameniamrisha mema, kanaambia nichinje alafu nitoe sadaka. Wewe ulivyosikia neno kwamba nitoe sadaka, akajua bado uko ndani ya Uislamu. Mwingine anasema shetani wangu mimi haniamrishi mabaya, ananiamrisha swala tu, shetani yangu mimi ni mzuri. Mbona watu pia wanakuamrisha swala huswali? Mbona ukiamrishwa na shetani waswali? Yaani kwa nini? Ina maana kwamba kuna ziada ya kitu wewe kipo katika moyo wako kumhofu yule, hofu ambayo kwamba itatikana uielekeze kwa Allah subhanahu wa taala, wewe unaelekeza kwa dini, unaelekeza kwa shetani. Kwa hiyo hata akikuamrisha swala ukatii amri yake ile, wewe umemtii shetani, umemwabudu shetani, huja mwabudu ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo kuchinja ni ibada, ibada hii anastahiki Allah peke yake. Si vibaya mtu akawa amechinja kwa ajili ya ndugu nyumbani kwake, haambiwe umefanya shirki kwa sababu itakuwaje sasa, mbona umeshinda, mbona unakula? Hata huyo Allah akitingiwa subhanahu wa ta'ala, hali Allah anataka ule utiifu tu kwamba umetii amri yake na agizo lake. Kadhalika katika amri zake ni kuwakirimu watu wako. Kwa miongoni mwa aina za ikram kuwachinjia mbuzi, kuwachinjia ng'ombe, kuwachinjia kuku. Kadhalika huingia ibada ya kuchinja, kumchinja mgeni. Kumchinja mgeni huambiwa kwamba umemchinja mgeni umefanya shirki. Umemchinja mgeni kwa maana umemkirimu mgeni. Uislamu umekuamuru wewe umkirimu mgeni, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baita, anayemwamini Allah nafsi ya mwisho na amkirimu mgeni wake. Kwa hiyo katika aina za kuwakirimu wageni kwetu sisi na kwingineko ni kuwachinjia, na ndio maana baadhi ya mikoa ukifika mgeni, basi wako radhi wa kuchinjia mbuzi mzima, uhangaike naye wiki mbili, wiki tatu, wiki nne. Alimuhimu kwamba hiyo ni aina katika aina zao za ikram. Kadhalika kila mahala hufahamu kwamba katika aina za ikram kuwachinjia wageni, awe kuku, awe bata, awe mbili, awe kala. Kwa hiyo machinja mimi kwa ajili ya mgeni ni ibada, kwa kuwa Uislamu umeniambia ni mkirimu, ni mkirimu mgeni. Lakini kuchinja kwa ajili ya shetani, kuchinja kwa ajili ya zindiko, kuchinja kwa ajili ya sijui kitu gani, mambo hayo yote hayakai kisheria. Na hata ukiyafanya hayo, mtu asidharau kwamba mimi hicho kiji mimi tu nitakichinja kimoja ndio kinitoa kwenye Uislamu. Yaani hicho kiji kilinjiwa mganga, mimi ile kwani kanitaka kitu kikubwa? Kwani kanitaka kitu kikubwa? Hakunitaka mimi, hakunitaka ng'ombe mimi, wala hakunitaka ngamia. Amenitaka kiji kuku tu, kijikukutetea cheupe, basi nikipeleka hiki pesa kutoka kwenye Uislamu. Wanasema ulama, hata ungelichinja nzi, nzi ukamchinja basi kwa Allah, ilitosha hilo wewe kuingia katika ushirikina na kutoka katika dini yako ya Kiislamu. Kwa hiyo miongoni mwa ibada adhabhu, kuchinja. Kuchinja ni ibada. Fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya mola wako, chinja kwa ajili ya mola wako, si kuchinja kwa ajili ya mganga, sikuchinja kwa ajili ya zindiko, sikuchinja kwa ajili ya fingo, wala kuchinja kwa ajili ya shetani aliyepanda akaamrisha kwamba kiti aambie mimi nataka chinje. La, tuchinje lillahi rabbil alamin, tuchinje lillahi rabbil alamin. Kisha akasema wanadhr, na miongoni mwa ibada kadhalika alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, an-nadhr. An-nadhr maana yake ni kuweka nadhiri. An-nadhr ni kuweka nadhiri. Sawa sawa, awe ameweka nadhiri kwamba atafunga, na weka nadhiri lillah, nitafunga Jumatatu na Alhamis, wiki hii Jumatatu na Alhamis naweka nadhiri kwa ajili ya Allah, nitafunga siku mbili hizi. Wallahi alazim, asli ya hii funga ilikuwa ni sunna tu, lakini iliposema kwamba naweka nadhiri ikabadilika kutoka katika usunna ikaingia katika uwajibu, imekuwa ni wajibu uitekeleze, na malipo yake ukitekeleza yanashinda malipo ya ile sunna uliyojiwekea, yanashinda malipo ya ile sunna. Kwa hiyo niliposema kwamba naweka nadhiri, maana yake najiwajibishia juu ya nafsi yangu wajibu wa kufunga Alhamis na wajibu wa kufunga Jumatatu, malipo yake yatakuwa ni makubwa kuliko ungelifunga Jumatatu kama vile sunna. Kwa hiyo ima umeweka nadhiri ya saumu, au umeweka nadhiri ya haji, au umeweka nadhiri ya kukaa itikafu. Naweka nadhiri mimi insha Allah taala nitakaa itikafu msikitini kuanzia baada ya salatu al-fajr mpaka baada ya maghrib. Naweka nadhiri, lazima utekeleze nadhiri yako hiyo. Au kama mtatoa pesa, mtamsaidia mtu, tawasaidia wajane, tawasaidia mayatima, ukaweka nadhiri, watakikana uitekeleze hiyo nadhiri yako. Kwa nini? Kwa sababu nadhiri ni ibada. Imekuwaje ni ibada? Kwa sababu Allah tabarak wa taala amewasifu wale wanaoweka nadhiri wakatekeleza nadhiri zao, akasema subhanahu wa ta'ala, yufuna binadhri wa yakhafuna yawma kana sharruhu mustatira. Yufuna binadhri, wanazitekeleza zile nadhiri zao. Na nadhiri wanazigawa ilmu katika aina kuu mbili. Nadhiri bora kabisa ni ile nadhiri inayoitwa an-nadhr al-mutlaq. An-nadhr al-mutlaq, yani nadhiri ya moja kwa moja. Vipi? Nadhiri ya kutomshurutisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote, kumshurutishi Allah. Unaweka nadhiri, mfano naweka nadhiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala baada la asri ya siku ya Jumanne nitakwenda kuwatembelea wagonjwa na hospitalini. Basi hujashurutisha kitu. Hii ndiyo bora ya nadhiri. Na nadhiri nyingine ni ile nadhiri wanaita wanazuoni an-nadhru al-muqayyad, nadhiri iliyodhibitiwa na jambo. Nadhiri hizi wanasema zatoka kwa watu mabakhili, nadhiri hizi zatoka kwa watu mabakhili, lakini pia atakiwa watekeleze. Mfano, kama Allah tabaraka wa taala akamponya mgonjwa wangu akapona akatoka salama salmini hospitalini, naye kanadhiri nitachinja mbuzi, nyama nitaigawa sadaka. Hii ni nadhiri, naam, lakini ni nadhiri ambayo umeishurutisha, umeweka sharti. Kwa maana kama Allah atamchukua mgonjwa wako hakutoka hospitali, wewe huitekelezi ile nadhiri. Tunakasema hii haina kheri, inama yustakhraju bihi min al-bakhil. Nadhiri kama hizi zatolewa na watu mabakhili, yani mpaka amweke sharti Mola wake subhanahu wa ta'ala. Eka nadhiri tu wewe, naika nadhiri lillah, tachinja mbuzi, tagawa sadaka. Basi pamoja kwamba hata ukiweka nadhiri ya sharti lazima pia utekeleze, utapata malipo, lakini malipo yake hayawi sawa na yule ambaye kwamba hakumshurutisha, hakumshurutisha Mola wake Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo hizo zote ni katika aina za ibada ambazo anazitaja Sheikh rahimahullah ta'ala, akasema wa ghairu dhalika min al-ibadati allati amara Allah biha, na zisizo kuwa hizo katika ibada ambazo Allah tabaraka wa ta'ala ameziamrisha. Kulluha lillah, zote hizo katika aina za ibada ambazo anazitaja na ambazo kama kuzitaja zote hizo anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Tukuja kuendelea darasa lijalo kuanzia kulluha lillah, zote hizo ni za Allah. والحمد لله رب العالمين.